után is tudtam már, hogy kiválsz engem. Csak egy leplet van, alatta semmi sincs, csak a tested, mi tűzbe van. Levegő, levegő, hagyd nekem, levegő, drága papám, drága papám. Jaj, de lágy, jaj, de lágy, szíved akkora már fáj, csak én bírok veled, én bírok veled. Levegő, levegő, hagyd nekem, levegő, drága papám, drága papám. Jaj, de lágy, jaj, de lágy, szíved akkora már fáj, csak én bírok veled, én bírok veled. Levegőt,